Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merc pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 października, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 10 lat więzienia grozi zatrzymanemu przez ABW byłemu wiceszefowi MGW. Właśnie usłyszał zarzuty. Protest uchodźców w ośrodku dla cudzoziemców koło Grudziądza przyniósł efekty. Jedzenie ma się zdecydowanie poprawić. 85 najbogatszych na świecie osób ma tyle, ile 3,5 miliarda najbiedniejszych. Za chwilę raport o nierównościach społecznych. Są zarzuty dla dwóch osób zatrzymanych wczoraj w sprawie nieprawidłowości w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Usłyszeli je były wiceszef IMGW Łukasz L. i prywatny przedsiębiorca Piotr K., informuje rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak. Łukasz L. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zarzut przywłaszczenia kwoty ponad 16 tysięcy złotych na szkodę Instytutu. Natomiast Piotr K. usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie w postaci faktury VAT, jak również pomocnictwa Łukaszowi L. w jego przestępstwie. Łukasz L. miał przywłaszczyć pieniądze na szkodę Instytutu, wykorzystując przy tym pomoc biznesmena. Były wiceszef IMGW nie przyznaje się do winy. W związku z obawą matactwa oraz surową karą podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Prokurator wystąpił o tymczasowy areszt. Sąd jeszcze dziś ma podjąć decyzję. Obaj mężczyźni zostali wczoraj zatrzymani przez ABW. IMGW na razie nie komentuje sprawy. Na razie nie będzie głodówki w ośrodku dla cudzoziemców w grupie koło Grudziądza w Kujawsko-Pomorskim. Jedzenie, które było powodem protestu, ma być lepszej jakości. To efekt rozmów, które od wczoraj prowadzą pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Uchodźcy od kilku dni twierdzili, że są karmieni jak zwierzęta i domagali się poprawy jakości posiłków. Marcin Doliński. Po wczorajszym pełnym emocji dniu dzisiaj widać pierwsze efekty rozmów. Choć jak mówi rzeczniczka Urzędu do Spraw Cudzoziemców Ewa Piechota, negocjacje cały czas trwają. Ustaleń to jeszcze nie było, ponieważ wczoraj w zasadzie do późnych godzin trwały spotkania z cudzoziemcami, rozmowy. Wiem, że oni zażyczyli sobie zmiany firmy cateringowej i pracownicy zostali jeszcze dziś i dziś ciąg dalszy. Uchodźcy zdecydowali, że na razie nie będą głodować, mówi Ukrainiec Maksym. Nie będą głodowali ludzi. Świat porozumienia. Nie na ekwiwalent, bo na ekwiwalent to niemożliwe zmienić. Rozmawialiśmy z panami z tego urzędu i ludzie już po prostu jest zmęczeni. Dodam, że w ośrodku przebywa 160 osób narodowości czeczeńskiej, ukraińskiej i gruzińskiej. W większości są to kobiety i dzieci. Jednym z żądań cudzoziemców, które nie zostało spełnione, była zamiana posiłków na dzienny ekwiwalent w wysokości 9 zł. Pierwsi kierowcy mogą już przejechać odcinkiem autostrada 4 między Tarnowem a Dębicą. Oddanie do użytku 35 km trasy umożliwi płynny przejazd między Krakowem a Rzeszowem. Do tej pory kierowcy musieli zjeżdżać z autostrady w Tarnowie i Dębicy na starą krajową czwórkę. Paweł Pawlica. Kierowcy mogą powiedzieć nareszcie, bo trasa miała być gotowa przed Euro 2012. Przydarzyło nam się nie tylko na tym kontrakcie, ale na kilku innych również zejście z budowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Mówi szefowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Ewa Tomala-Borucka. Na kierowców, którzy chcą przetestować nową trasę, czekają utrudnienia. Będzie kilka ograniczeń prędkości i zwężenia. Między innymi na estakadzie nad rzeką Wisłoka, wyjaśnia Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA. Lewa jezdnia nie będzie przejezdna, trwają prace wykończeniowe, musi też dojrzeć beton i musimy wykonać nawierzchnię na chodnikach. Budowa odcinka 35 km autostrady kosztowała 1 mld zł. Kierowcy od granicy niemieckiej do ukraińskiej autostradą płynnie będą mogli przejechać dopiero w 2016 roku. Wciąż niegotowy jest odcinek trasy między Rzeszowem a Jarosławiem. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rośnie przepaść między bogatymi i biednymi, a polityka prowadzona przez większość rządów faworyzuje tych, którzy najwięcej posiadają. Tak wynika z raportu hiszpańskiej organizacji pozarządowej Intermon Oxfam. Jego autorzy informują, że 7 na 10 mieszkańców Ziemi mieszka w kraju, w którym pogłębiają się nierówności społeczne.

Tytuł tego utworu Nandi? Tak, Nandi to jest, znaczy radość w języku, w sanskrycie, i Nandi to również jest imię byka, który jest na kładce. Michał Czechowski jest Państwa gościem. Nim porozmawiamy o tym utworze, który przed chwilą w programie trzecim, to chciałbym, żeby Pan opowiedział o... Unikam jak diabeł święconej wody słowa projekt, o tym projekcie, więc nie o projekcie, a o pomyśle, który się zrodził na muzykowanie w Pana głowie. Ja bym to jak najbardziej nazwał projekt, gdyż początkowo to miał być tylko projekt. Nie myślałem o tym, że jesteśmy w stanie zagrać te utwory na scenie w jakimkolwiek składzie, gdyż muzyków na tej płycie jest na tyle dużo, że nigdy w takim składzie się na scenie nie pojawimy. Natomiast pomysł, który się zrodził rzeczywiście w jakiś sposób w mojej głowie, a właściwie bardziej w sercu, bo dwa style muzyczne, które do mnie dotarły jakoś w zupełnie magiczny sposób właśnie w emocje, to było flamenco, które towarzyszyło mi od pierwszych lat dzieciństwa za sprawą mojego ojca, i muzykę indyjską, którą odkryłem dzięki zespołowi The Beatles, których słuchałem jako nastolatek, i w ten sposób znalazłem dla siebie najbliższe memu sercu style muzyczne, które z racji tego, że traktowałem równorzędnie, stwierdziłem, że jeżeli mam coś swojego stworzyć, to właśnie połączenie tych dwóch moich ukochanych stylów muzycznych. Proszę powiedzieć, kto wziął udział w nagraniu tego szczęśliwego nagrania, tego radosnego nagrania. W tym składzie pojawił się znakomity nasz polski gość, pianista Leszek Morzel, który przyjął zaproszenie do nagrania tego, co dla mnie było wielkim wyróżnieniem, żeby mieć tak znakomitego pianistę wśród wykonawców. Oraz muzycy z mojego zespołu, czyli usłyszeli Państwo przed chwilą sitar i table oraz kachon. A na kachonie gra też znakomity gość, bo perkusjonista od Vicente Amigo, który nagrał ostatnią płytę Pagody Lucy, niestety już ostatnią właśnie, która została wydana parę miesięcy temu. Wracam do tych emocji i do tego, co się zrodziło w Pana, ja powiedziałem, głowie, Pan powiedział w sercu, zresztą słusznie. Muzyka flamenco, muzyka indyjska, to nie jest muzyka, która nas otacza, kiedy wychodzimy i czekamy albo w kolejce, albo czekamy na przystanku autobusowym. Czy Pan jakoś musiał zmienić trochę swój punkt widzenia na świat, żeby dotrzeć do sedna tego, co chce Pan przekazać? Nie myślałem o tym, co chcę przekazać. Właściwie bardziej myślałem o tym, co chciałbym, jakie emocje chciałbym wzbudzić, jakie uczucia dla słuchacza, który miałby słuchać muzykę, która dla niego jest w jakiś sposób obca. Flamenco czy muzyka indyjska dla wielu ludzi w ogóle jest czymś nieznanym. Jak to pokazać człowiekowi w sposób na tyle przyjemny i na tyle konkretny, że będzie potrafił wszystko, co najważniejsze z muzyki flamenco i z indyjskiej w jednym zestawieniu muzycznym ukazać w pełnej możliwości. No i jeszcze dodał Pan do tego trochę jazzu przy okazji wizyty Leszka Możdżery. Jazz to jest moja trzecia właśnie taka pasja, którą jestem sfrustrowanym jazzmenem. Bardzo chciałbym umieć grać jazz, ale wiem, że to wymaga wiele pracy, bo nie mam nawet szkoły muzycznej zrobionej, żeby mieć podstawy, które mi pozwolą poznać jazzowe harmonie, na których się improwizuje. Zatem jeszcze dużo przede mną. To wracamy na płytę, jeśli Pan pozwoli, bo płyta sprawia, proszę Państwa, bardzo wiele przyjemności. Proszę mi wierzyć, proszę zrobić troszkę głośniej radio, bo za chwilę z Panem Michałem porozmawiamy o głosach. महकी मंद चली दुर्वाई से सुगंध चली महकी महकी मंद चली प्रकृति को मुक्ति में नहलाते चली प्रकृति को मुक्ति में नहलाते चली जैसे शब चली महकी महकी Fragancia de pan, luz de jazmín, viento del este, traen hacia mí. Fragancia de pan, luz de jazmín. El campo vestido está de un verde sin fin. Z autorem tej płyty. O każdym utworze spodziewam się, który znalazł się na tym krążku, jest ich 12. Osobna historia. Historia tego utworu? Historia tego utworu zaczęła się w ogóle od moich lat wczesnych 90., kiedy zetknąłem się z muzyką indyjską. Mój pierwszy w życiu koncert muzyki indyjskiej to właśnie ten utwór był śpiewany. I tak mi zapadł jakoś w podświadomość, że od tego momentu stał się jakimś moim najważniejszym utworem, chociaż nie jest moją kompozycją. I stwierdziłem, że skoro go tak lubię od 20 paru lat, to w jakiś sposób mogę zrobić go w swojej własnej wersji. Połączenie flamenco i muzyki indyjskiej, w tym przypadku Bollywoodu, bo głos, który śpiewał tutaj, indyjski głos, to najbardziej znany głos muzyki bollywoodzkiej, czyli Kavita Krishnamurti, która nagrała dla ponad 500 filmów i każdy, kto obejrzał jakikolwiek film bollywoodzki, 90% szansy, że właśnie jej śpiew usłyszał. Jak udało się zebrać tych wszystkich muzyków? Jak udało się ich poznać? Część z tych muzyków znam osobiście, bo to są muzyki, z którymi mam do czynienia gdzieś na jakichś tam scenach. Wielu z nich udało mi się poznać przypadkowo na koncertach, na mojej drodze muzycznej w Indiach czy w Hiszpanii. Ale zebrać do kupy nie dało się właściwie. W żadnym z tych utworów nie było tak, że wszyscy, którzy brali udział w nagraniu, byli razem w studiu, bo to było zbyt skomplikowane logistycznie. W przypadku tego mamy orkiestrę kameralną AUXO, uważam najlepszą w Polsce orkiestrę kameralną, która nagrywała orkiestrę w Polsce już do nagranych wokali. Wokal indyjski nagrywałem w Bangalore, na południu Indii. Wokal flamenco nagrywany był w Andaluzji na południu i wokalistki nigdy w życiu się nie miał okazji jeszcze zobaczyć. Słyszały się nawzajem, kto zaśpiewał tą drugą partię, a do wyboru jeszcze wokalistki flamenco miałem też nagrania jeszcze dwóch innych wokalistek, które musiałem znaleźć, tylko który pasuje najbardziej do tego głosu bollywoodzkiego. No i ten wybór, który teraz Państwo słyszeli, to jest właśnie trzecia wersja trzeciej wokalistki. 11 studiów nagraniowych? 11 czy 9, nie pamiętam, ale w książeczce do płyty są wszystkie opisane. Można wiele informacji z książeczki do płyty też znaleźć, jeżeli ktoś będzie miał płytę w ręku, oczywiście. Przypominam Państwu dziś premiera płyty Akatao. Michał Czachowski jest jej autorem. Panie Michale, dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję również. I jeszcze jeden, który absolutnie mi się wyróżnia na tej płycie. Nawet znaleźliśmy pewne wspólne odniesienia, ale może o tym innym razem. Na razie proszę posłuchajmy, bo to dziś premiera płyt. Nowa płyta, wydaje mi się, że to jest ciekawa propozycja na polskim rynku muzycznym. No i dziś spotkanie w trzech wymiarach gitary różnych smaków. Teraz będzie smak czwórki. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back. Nie tylko, że Państwo już o tym wiedzą, ale niektórzy z Państwa już mają te płyty na półkach albo w odtwarzaczach kompaktowych. Ukazało się mnóstwo wersji tej zremasterowanej płyty czwórki tak zwanej. Wiele wersji w tej podstawowej to jest po prostu zremasterowany oryginalny album. W wersji takiej trochę bardziej luksusowej do tego dołączona ta płyta, z której teraz korzystamy, ale są jeszcze wersje luksusowe, maksymalnie luksusowe. No cuda na kiju po prostu. W każdym razie to jest Led Zeppelin, to jest legendarna czwórka. No i odpowiedzialny za przygotowanie tej reedycji Jimmy Page zamieścił na tej drugiej płycie wszystkie 8 utworów z albumu podstawowego w niepublikowanych dotąd miksach lub wersjach. Co to może oznaczać? John Paul Jones mówi tak, bo drugim utworem, jak Państwo wiedzą, na tej płycie jest Rock and Roll. To była niemalże prepunkowa piosenka. Dość szybka, mająca wielką energię. Wielką frajdą jest ją grać. Lubili ją fani, lubiliśmy i my. Ma taką bezpośrednią energię, jest imprezowym numerem, a w tekście są przecież słowa "It's been a long time since I rock and rolled". To chyba mówi wszystko. Wspaniały tekst, wspaniałe wykonanie. Do tego jeszcze wszystkiego dołożył takie zdanie Jimmy Page. Dotąd niepublikowana wersja Rock and Roll. Yeah. Druga płyta na tej zremasterowanej twórce zawiera niepublikowane dotąd znane wersje utworów z tego właśnie albumu Rock and Roll, i po wysłuchaniu po raz kolejny, po raz setny tego utworu stwierdzam, że rzeczywiście prawdziwe jest to, co przed chwilą usłyszeliśmy, że jest to niezwykle imprezowy numer i prawdę mówiąc trochę już zapomniałem o tym, że przecież na imprezach takich klasowych, czy prywatkach, czy jak to się tam wtedy nazywało, to było tak dawno temu, no, ten utwór pojawiał się regularnie i oczywiście zawsze był wśród nas obecny. No ale skoro jest tak, że mówi się o tym albumie, tej drugiej płycie zremasterowanej, tych miksach, których do tej pory nikt nie słyszał, to czyżby to znaczyło, że istnieje wersja Schodów do Nieba, której do tej pory nie słyszeliśmy? Otóż tak. niepublikowana dotąd wersja tego utworu Schody do nieba, Led Zeppelin. No i ta druga płyta remasterowana, Houses of the Holy. Tym razem sięgamy po tę ścieżkę oryginalną remasterowaną. Houses of the Holy, rok 1973, nie powiem, bo to byłoby niezgodne z prawdą, że mieliśmy wtedy tę płytę i cieszyliśmy się z jej obecności w naszych domach. Nie było jej, cieszyliśmy się z jej obecności w radiu, prezentował ją w radiu Piotr Kaczkowski oczywiście. I natomiast nie pamiętam, czy wtedy, ale ilekroć rozmawiamy o płycie House of the Holy, często pojawiają się takie pytania o to, dlaczego ona jest taka porozrzucana. Page powiedział tak, nagrywaliśmy to, co każdemu z nas przyszło do głowy. I to jest pewnie odpowiedź na to pytanie. Do tych wersji alternatywnych, do tych wersji, które po raz pierwszy się pojawiają, wrócimy jeszcze przy okazji przyszłego tygodnia. Na dziś kończymy pytaniem, które zadał pan Zbyszek, jak zwykle sprytnie. Pięknie, tylko skąd na te płyty, wznowienia czy premiery brać pieniądze? No i miejsca w regałach, którego ciągle mało. Panie Zbyszku, to tak jakby mnie pan zapytał, jak żyć. Dziękuję panu za list, dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.